क्योंकि हृदय का सुपुर हो जाए। तो जानने वाला कैसे कह सकता है? शेठ जी ने कहा कि लोग कैसे शास्त्र में कठिनता लिखी है, ये तो बड़ी शुभम बात है। तो फिर प्रयोग किया लोगों पर तो हुआ नहीं, तब मैंने माना कि कठिन है। शेठ जी ने कहा था साहब मेरे मानने में नहीं आती, कठिन क्या है इसमें, सीधी शायद है जैसी बात है, नया निर्माण करना हो तो कठिनता बनती है ज्यों का त्यों है, उसको है कहा दूसरे सुरार सेट हो गया वो तो। अब कहे भाई ये गंगा जी है, बोले इसमें कोई परिश्रम पड़ेगा जानने में, जानने वाले कहे गंगा जी है, इससे भी ज्यादा प्रत्यक्ष है, गंगा जी दिन दस जान जाती है, ये अहंता के आधार में है। इस वास्ते संतों की वाणी में सुखपूर्वक होता ये आवेगी, आवेगी ये बात। तो मैं देखू बिना महाराज पढ़े कह दिया आवेगी, भूल गए हाँ ऐसा था तो कर महाराज किसी ने कई संतों की वाणी में कहा, उसको कठिनता नहीं मालूम देती, सीधी बात है। तो बात क्या है कि सच्ची जिज्ञासा नहीं है, बाधा यही है कि उसको तत्व से जानना चाहने की लगन नहीं है। अब भूख नहीं हो तो कैसे भोजन खा लगे, वो केवल लगन बढ़ा हो आप, कोई कहने वाला नहीं मिले तो भगवान मिल जाएंगे यार भीतर बैठे हुए। ज्ञान दीपेन भाषनाश्यामी आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन अज्ञान से महत्ता नाश्यामी, भीतर बैठा हुआ ज्ञान को दूर कर दूंगा मैं, कितनी विदेशों बात बताइए। तो भगवान दूर कर देंगे, असली जिज्ञासा आप जागृत करो, जिज्ञासा होने पर भगवान दूर कर देंगे भीतर से। और कर्मियों से शुद्ध होने उन्होंने कहा स्वयं विनती योग संसिद्ध काले ना तो निबिंदती, ये कालेन के समय वाचक है लिखा है, पर व्याकरण देह तो कालेन है, ये तृतीय होती है अपवर्ग तृतीय, फल प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, ये अर्थ है उसका, ये प्रायटी करो ने कालेन लिखा है, घनकरा जी नगर वहां समय पाकर, अरे कालेन अर्थ है नहीं, सिद्धांत को दिखे कार को में तृतीय प्रकरण पूरा होता है चतुर्थी चलती है वहां ये सूत्र है, देख लो कहीं सिद्धांत को मुझे ला करके कालीन का अर्थ में जरूर प्राप्त कर ला है, जरूर अर्थ में है। द्वितीय आई तो कालीन तृतीय आई, इसलिए मानो काल मानो तत्काल सिद्धांत को मिला देख लो, कोई प्रयोग देख लो कार्यक्रम है प्रकरण में ये बात मेरा यदि मैं जब विराट नगर चातुर्माश किया तो उस बात आई तो मैंने कहा लाओ भी सब सिद्धांत को लाओ, मेरे को याद तो है नहीं इतना, सिद्धांत को लाओ लार देखा तो सच मिल गया, अरे अर्थ ये है। अब ठीक है वो अर्थ करते ही नहीं, कालीन मन समय पाकर होता है, तो कालीन कैसा होता, कालम होता, कालीन कैसे हो तो शास्त्रों में ये जो विवेचन आता है अद्वैत का आदि का प्रक्रिया का जो वर्णन है वो तो शास्त्र तक ही सीमित रह गया। हाँ शास्त्र में रह गया, तो तत्व की तो वो नहीं हो सकता, बहुत कम है करने चाहते नहीं, मूल बात ये है चाहे तो चीज कठिन नहीं है शुभ है, पर चाहना कठिन है, चाहते ही नहीं, लोग भोगों में सुख मिलता है तत्काल, इसमें सुख दिखता नहीं, इस बात से लगते नहीं, लगे तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए। तत्काल क्यों नहीं दिखता महाराज जी, तत्काल क्यों नहीं दिखता जैसे भोगों में दिखता है, ऐसे तत्काल क्यों नहीं दिखता? सत्संग वालों को पूछो, सत्संग छोड़ाओ क्या छोड़ देंगे, ये तत्काल नहीं दिखता, सत्संग में लेके कैसे रहते हैं, सत्संग कीर्तन भजन छोड़ दे, कोई छोड़ दे, मैं तो कहा साधन बताया मैंने, आप आठ पैर भगवान का नाम मत लो, कीर्तन मत करो, कुछ मत करो, आठ पैर परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, छोड़ सकते हैं, तत्काल दिखे बिना कैसे बैठे है, जो पैसा मिलता है और कुछ पदार्थ मिलता है भोग मिलता है क्या मिलता है, तत्काल दिखे बिना बैठे अल्प में संतोष कर लेते हैं, वो तो राजी हो जाते हैं। मेरे को तो नई नई बातें दिखती है, गीता जी को देखता हूँ, भागवत देखता हूँ, तो इन ग्रंथों में बहुत विलक्षण नई बात दिखती है, मन मैंने उम्र भर में नहीं देखी ऐसी बात दिखती है, यार बहुत जल्दी काम हो जाए, ये बात इसमें शंका नहीं है। अब दूसरी बात करूंगा,

कारण कैसे आप उद्धार करोगे, मैं तो हूँ ऐसा पाप, मेरा कैसे उद्धार करोगे। शब्द आता नहीं मेरे को, भूल जाता हूँ, अर्थ तो याद रहता है, शब्द याद कम रहता है। मैं तो हूँ पाप से पापी का राजा, उद्धार नर कैसे करोगे। भगवान से कहा है ऐसा, बोलो पकड़ में नहीं है, है? पकड़ में नहीं आया वो पद। अरे मैं पद बात पर शब्द नहीं आता है, भाव है ये। मैं तो हूँ ऐसा पापी, मैं जाति वर्ण कुल हीन कैसे प्यारो। हाँ तो वो तो जाति कुल का धर्म से ही हूँ मैं, कैसे तैरोगे आप, तो बद करता ही नहीं। नामदेव जी ने कहा है, मेरी भ्रांति काया क्यों श्री महाराज, छी तेरो जन्मारो मालिक है कूड़ी, देव फिर मर दे रहे कुत्ते कुत्ते भगवान पलट हो गए। पापी से पापी सदन कसाई भगवान मिल गए, उदाहरण कई होते हैं। सती नगर हो भगवान तो उस खुद को देखते हैं, रहते न प्रवचित चूक किया की, चूक किए की याद नहीं रहती, पाप करे कितना किया है, कर तो स्रोत सोवार ये की हृदय से वो क्या चाहता है, ये बात है। और कोई पूछो। पंडरपुर चातुर्मास की आप फरमाई ना पगेलेश्वरी की बात ही। हाँ। और वहाँ तो फिर आगे की बात कह दी। हाँ। मैं बन भगत मानू ज्ञान देव जी महाराज मारी श्रद्धा है। हाँ। जरूर कटी कटी आई। हाँ। नहीं लिखी है तो मैं जानता को नहीं। ये भाई बैठ गया लिखी है वो बता दिया, श्लोक बता दिया। महाराज विश्वनाथ जी महाराज है ना, ससुर आए थे, उन्होंने कहा कि ज्ञान और ये भोग तो सहोदर है, ब्रह्मानंद का सहोदर है, विषयानंद ब्रह्मानंद तो साथ में सहोदर है। कैसे लिखा है जगन्नाथ पंडित ने लिखा है, मैंने कहा जगन्नाथ जी पंडित में मेरी श्रद्धा है, नहीं लिख सकते, अगर लिखा तो वो जानते नहीं, अगर लिख दिया है तो जानते नहीं। बड़ा आश्चर्य आया, तैयार पढ़ा मैंने, पढ़ा नहीं है गंगाधर, पढ़ा नहीं मैंने, पर वो प्रतिज्ञा करी है कि मैं उदाहरण भी दूसरे से नहीं लूंगा, उच्चेष नहीं लूंगा, लक्षण भी मैं लिखूंगा और उदाहरण भी लिखूंगा, ऐसा नवी प्रसन्न तो वे न जान तो कैसे, तो दूसरे ने कह दिया ठीक बात है। तत्व की बात का केवल जानकारी हो जाने से भी लाभ होता है क्या? तत्व जानकारी होते ही तत्व अंतर रहता ही नहीं, प्राप्ति हो जाती है। तत्व की केवल बातें जान लिया, बातों नहीं होता, बातों में अभिमान हो सकता है, व्याख्यान दे सकता है, मेरी तरह बोल सकता है, बता सकता है, दूसरों को पढ़ा सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता, पुस्तक लिख सकता है, जितनी मेहनत करी जितनी योग्यता उतनी तो हासिल होगा ही, उसे कैसे हो जाएगा भगवान की कोई अन्याय है, जितना पढ़ा है जितनी मेहनत की है उतना लाभ तो होगा, जरूर होगा। अच्छा मरा दे दो सोचना थे थोड़ा।